राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 7 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अरे पूछे कुछ पूछेगा। एक तो लोग कहते हैं आप कहते हैं रुपया विष्ठा के समान है और हमारे तो सर्वत्र रुपये की जरूरत रहती है, शादी में, ब्याह में, घर के खर्च में। विष्ठा की जरूरत हो नहीं है, विशेष रूप जानवर है, जानवर है, इन्हें मैंने वो कहा, मैंने कही कोई मन खाओ तो बताओ, रुपये खाओ तो बताओ। मैंने बेटा कई वो करता है सूर रुपये शहर गाय कई किसी बात के लिए विशेष संबंध है बूढ़ा बन नहीं है बात करें। विष्ठा बहुत बड़ी बढ़िया चीज है। मैं चीज की निंदा नहीं करूं, थारे रुपये को जो महत्व बढ़ गया मेरे में, ये थारे भ्रष्ट करने वाली चीज है। भ्रष्टा भ्रष्ट को नहीं तो नहीं मन कम देगा विष्ठा इधर को नहीं रुपये इधर को देखो मैं रुपया दरको में ले जाने वाला है, मैंने तुम्हारे को दरको में ले जाने वाला है ही नहीं। बोलो बात काटो, मेरी बात काटो है हिम्मत किसी की मान जाए तो बोलो बोलो आओ सब ना हो बात करते बोलो विष्ठा के नियंत्रण को ले जा रहे आज होता सर विष्ठा के नरकों में ले जा रहे क्या बताओ बोलो आओ आ जाओ कोई आओ काम है कपड़े काम है जूती भी काम वाली चीज है, जूती पैर में काम वाली चीज है, ये काम वाली चीज है। रुपया मैं काम मानता हूँ पर रुपया सही आप मान्यता पतन करने वाली है। धर्म कर्म सब डबे झूठ कपट बेईमान सब कर दो रुपये नमाज पे कैसे रुपये झूठ कपट बे माने ज्यादा दी टट्टी पेशाब के लिए करनी पड़े बता दू ज्यादा ज्यादा दरको में चल जाने माने रुपये रुपये शुरू होने जो तो जोर बोलो कोई बोलो ऐसे के शेष हो गया माने ऊंचा माने लखपति आ गया ऐसा करोड़पति आ गया अरबपति आ गया क्या क्यों एक जाने शेर पत्थर बांधी पटेर का, मैं तो बढ़ के बदले बंद है तो जगह डूबने सीखती शेर वाला जल्दी डूबेगा पर बन वाला बोलो कोई बोलो आप आवे प्रेम से बोलो पैर नहीं पैर किसी से रुपया में जो श्रेष्ठ बुद्धि हो गई जिनके लिए झूठ खपट जासादी बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात महान भयंकर भयंकर पाप करे सोरा सोरा कर बात करा है मजल आई रुपया ले लेंगे भाई बात करे रुपया कितना दर्द हो रहा है बात आदर तो रुपया में ज्यादा हो इसलिए आदर थोड़ा चल रहा है तो कहो माँ अपने बच्चे को बिना रोए चूची नहीं देती स्तनपान नहीं कराती तो माँ है तो क्या भगवान भी बिना रोए नहीं मिलते क्या प्रेम नहीं होता तो माँ कैसे माँ नहीं भगवान कैसे बात करे सिर्फ संपूर्ण जगत की माँ है या माँ एक एक सोरे नहीं माँ करे थप्पड़ भी लगा हुआ मार भी बैठे भगवान ने मार दी करी लगे थप्पड़ी बात करते बात करते माँ रोए मैंने बाबू को देने माँ कैसे मान ये भगवान कैसे बात माँ दुश्मान तुम्हारे को अच्छा लगे इस वास्ते कहते माँ दुश्मान तुम ही हो माताज पिता तो रहे हो कोई है ही नहीं भगवान कैसे बोले कोई हो सकता ही नहीं संभव कोई नहीं हुई या गुरु महाराज सब सब ठग गई उसने आपने कल कही थी दुख का भोग के में हम कही थी अगर दुख को चुपचाप हम सह लें भगवान का मंगलमय विधान समझकर ये दुख का भोग है क्या ना मंगलमय विधान समझ लो ध्यान रख जाओ दुख आवे तो को मंगलमय विधान है भगवान का आनंद हो गया निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ बहुत ठीक बात है बढ़िया बात जो दुख आवे हाँ भगवान ने बड़ी कृपा करी बड़ी कृपा करी बहुत कृपा करवाई निहाल हो जाओ भगवान ने कृपा देखो दुख में दुख चेस दुख दाम ही पड़े नहीं सुख में तो राजी होते ही है दुख में राजी हो जाओ दुख रहेगा उम्र भर से दुख चला गया खत्म हो गया सब उम्र भर उम्र भर में दुख आवेगा कैसे कहाँ से आवेगा कड़ी रुकनी रास्ता रुक तू सब बताओ कहाँ से आओ दुख आप बताओ इतना देर बैठा बताओ दुख कहाँ से आए किस भाई में आएगा किस रास्ते आएगा दुख आए जो भगवान किस भाई माने दुख कहाँ आएगा कहाँ से आएगा बताओ दुख सदा मिट्टी सदा मौत भगवान की हमें सत्ता तो प्रतीत होती है लेकिन आनंद नहीं आता तो आनंद कैसे आवे आनंद नहीं आता आनंद गलती है भगवान का नाम लेना आनंद होना चाहिए भगवान की स्मृति होते आनंद होना चाहिए भगवान ने संगीत लिखे हुए कीर्त राम आनंद आदित्य को आनंद होना चाहिए भगवान ने चरण और जल देख रहा दूसरा जन्म शतम पापम सौ जन्मों को आप दस करिए दस गंगा जी कारण भगवान याद है भगवान भगवान से याद करो गंगा जी आप देखो अपना एक सज्जन थे अपने शांत हो गए और बात कर रहे गंगा जी से बात कर सब कुछ परमात्मा का जो व्यक्ति मानता है उसको भगवान की प्राप्ति हो गई या हो जाएगी हो जाएगी होगी तो क्या पता हो गई होगा वो पता हमें क्या पता मेरे को क्या पता मेरे पास तो सबका समाधान मेरे पास होता है मुझे क्या पता है जानता नहीं साधक की ऊंची से ऊंची स्थिति क्या होती है? साधक की ऊंची स्थिति क्या होती है? ऊंची स्थिति समता, समता, समता, हरदम समता रहती है। सर्वो ये सर्वे स्थित माना कहाँ का श्लोक है? 5 का 19 है, इसमें 5 का 19 है। यही बताइए, यही तीर्थ सर्वो ये साम्य स्थित माना, जन्म परमात्माओं का माना साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने संसार मात्र पर विजय कर ली। संसार मात्र ये तीर्थ सर्वो ये साम साम्य में स्थित माना, निर्दोष ही सब ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उनका अंतर भी निर्दोष और सम हो गया, तस्मात बिगड़ी चीज था बिगड़ से था, पूजनीय है, आदर नहीं है, वंदनीय है, जिसके हृदय में सबता है, सुख आवे दुख आवे, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, महिमा आवे निंदा आवे, आराम आवे दुख आवे, मन में सबता है, दोनों होने के अलग अलग चलते हैं, लोग पता नहीं, दोनों के पता नहीं है कि महिमा नहीं है, साफ साफ आवे और मत के बीच में कोई हर्ष सुख नहीं, कोई बात है आगे आगे नहीं। श्लोक होता है वो हमेशा श्लोक श्लोक यही होते जैसे सर्वो ये सब सामने स्थित माना, निर्दोष ही समम ब्रह्म, तस्मात ब्रह्म रीति स्थित, इस बात में ब्रह्म स्थिर है। आज आज कोई हो जाओ, आप कोई सुविधा में जो जाओ मन नहीं हो, हमारे पूरी नहीं आनंद यही तेज तो सर्व ये शांत सामने स्थित माना, मन साम्यवस्था में स्थित हो गया, निर्दोष है समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है समय, उसका मन भी से निर्दोष और सम हो गया, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न सुख है न दुख है न निंदा है न स्तुति है न मान है न अपमान है, समता है, पागल नहीं है, पता नहीं है, ठीक ठीक जानता है, ठीक जानता है, इतना ठीक जानता है तुम जानते नहीं इतना ठीक जानता है, जानता है इतना ठीक तरह से, फिर मन में सुनता है। बालक मानक मन के भाव को जानती है माँ, तो जानते हुए भी मस्त रहती है, बालकों को तो ठगाई करता है, मैंने रोना का स्वांग करता है, ऐसे में माँ तो नहीं सुनता रहती है, कोई बात नहीं बोलो, बोलो भाई अब हर प्रश्न तो मन है, आप शायद अब कही ना गंगा जी से एक आदमी बातचीत करता, गंगा जी से कोई बातचीत करता, हाँ। तो ऐसा संभव है क्या बातचीत होनी? हो सके, हो सके भाई, वे करता है तो मन है पत्र नहीं पूरे, परंतु हो सके आप बात है, मेरे भाव है सब, मेरे से बातचीत हुई नहीं, मैं नहीं करता हूँ बात, परंतु गंगा मैया से बात हो सकती, गंगा मैया प्रसन्नता हो सकती आनंद, ये तो आप ही दे सकते हो, कुमार गंगा जी किनारे बैठ रहे बस बस सब करो, पर एक दूसरी से करो फर्क नहीं कर देंगे लोग, फर्क पड़ते उस पर गंगा जी के धर्म भगवान की याद करो, गंगा जी में पत्थर है उठ बैठ जाओ, ऊपर कमरा धर दो, ऊपर ठंडे ठंडी हवा मन लग गया, अच्छा ये तो बात हमारी देखी हुई भाई, बातचीत हमारे हो ही नहीं किसी में भैया वासुदेव शर्म सब भगवान है, गंगा जी तो भगवान का हाथ जोड़े, एक दूसरे ब्रह्मांड का है। भगवान बावन भगवान में ऊंचा पैर गया, अंगूठ लगा फूट गया, पूरे बाल का चढ़ आ गया, वो जल पर सनम आया, ब्रह्मा जी कमंडलू पकड़ लिया, वो भगत जी को दिया, पर जिन छोड़ा ब्रह्मा जी पकड़ लिया शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीतर है, ब्रह्मा जी गए तो कमंडल रहे, विष्णु भगवान चरणों का चले और शिव जी के शंकर का चले। गोस्वामी जी महाराज लिखा है कि मैं शिव जी हूं तो शरण से जाऊं, विष्णु हूं तो शरण पैर रखू, या उसे तो ऊंचो बहुत ज्यादा फर्ज कहना बना लू, क्या करूं, मैं तो पढ़िया रहूंगा, शरण तो कैसे रहूं, आप विष्णु भगवान जी रहो, मैं तुम्हें पढ़िया रहू, हवा देती रहे, इतना ही मैंने भाग किया। पादावरे जनतया सहित नरेंद्र, भगवान इस चरणों का चढ़े में साक्षात। ये कोई सेठ जी की बहुत कृपा है, दो दो तीन तीन दई दई तीन तीन महीना गंगा जी में रहना, जल पीना, गंगा जी ने स्नान करना, रोजे ना दर्शन करना, बाप दादा पर दादा को पूछो कितने दिन रहे गंगा जी पर, आप पिताजी कितना दिन रहे, दादाजी कितना दिन रहे, परदादे कितना रहे, विजय कोई नहीं रहा, इतना रहता है आप बैठा शेष की कृपा से, शेष की कृपा आया गंगा जी किनारे ऐसा है ना, फूल घाल रहे एक बार फूल घाल दें कल्याण हो जाए, ऐसा बन सड़ा और जंगल जो सड़ा फूट जा रहे प्रत्येक वर्ष में फूल पत्ता है कि नहीं ऐसा महत्व है। गंगा जी रहते भीतर से गंगे कृपा है भगवान रे, ऐसे पवित्र देश में स्थित बैठे भगवान ने गीता जी की कथा सुना, भगवान की कृपा है। ये गुण साध रहते हैं हो ही तुम्हारी कृपा पाओ कोई बोई, भगवान की कृपा से मिलता भाई, ये मामूली चीज नहीं है, अपने जानते नहीं है समझते नहीं है, मैं बताया बहुत कृपा है। गंगा जी के किनारे तीन दिन निवास हुआ, तीन दिन जो बड़े भारी बात है, तीन दिन कहते हैं अरे कितना करते हो सत्संग गंगा जी किनारे जापान करते हैं, रसियां बनती है, यहाँ मिठाई लाखों रूपये करी हुई, सब विश्व मिठाई गंगा जी में बनी हुई, दवाया सब गंगा जी में बनी हुई, बताओ कठी बताओ दूसरी साढ़े लाख रही थी गए हजार साढ़े लाख रही थी काफी मिठाई 44 लाख की मिठाई, और वह मिठाई में घाटा नहीं हुआ, दूसरे से जाऊंगा नब्बे में सस्ती सस्ती और बाजार में मिले जो सस्ती 44 लाख की बिक्री हुई, इतने लोग बिक्री है गंगाजल में पड़ी हुई, कितनी बार गंगल में पड़े हो भोजन की दीवार की है, अच्छा रोज पड़े पीने वाले गंगा जल, स्नान वाले गंगा जल, टट्टी पेशाब वाले कुंवर जल, टूटी जल तैयार सब सबरे वास्ते स्नान प्रबंध है, कुंवर जल बहुत आनंद है, बहुत आनंद भगवान की कृपा है, मौज हो रही भगवान की कृपा से, आनंद हो रहे हो आनंद मौज हो रही आनंद हो रहे हो। महाराज जी साधक ने मान बढ़ाई बहुत तंग करे, मान बढ़ाई पूर्ण मिलने पर प्रसन्नता हुआ है या बीमारी बड़ी ज्यादा है, किसका को उपाय बताओ? अरे बीमारी तो सगड़ी भैया, खाने दी, पीने दी, सोने दी, मान दी, बढ़ाई दी, आदमी सब भाई साधक ने मान बढ़ाई की व्यापार ज्यादा है ना। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरी ताकत चाहिए प्रभु, हे नाथ, रो करके रात में प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ, उपाय चुतरे काम को रो तो सिर्फ फायदा, एकांत रहो फायदा जरूर तो अखंड करके देखो कर सिर्फ भाई के बहनों को विचार हो, रो करके प्रार्थना करो, हे नाथ, अब मान बढ़ाई है बड़ी तंग सभा शत्रु से बचे तथा मान अपमान हो शीतोष सुख दुषेश सब संग विभजित तुल्य निंदा स्तुति होगी संतुष्ट हो ये कहते तुल्य निंदा स्तुति आदर सत्कार बरबर गीता जी का है कृपा भगवान की कृपा शुक्र है अपने अपने बल से नहीं है, अपने बल से ताकत से नहीं है, भगवान की कृपा से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, भगवान को अपना समझो, एक सार बात, आप सबके सब भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर से क्या बताए वो स्वामी जी कहते क्या कह ईश्वरांश जीव अविनाशी बोलो बेटा बेटी भगवान है सब सब भगवान भगवान भगवान हमारा है, जैसे बालक अपनी माँ को माँ के है मेरी माँ है, ऐसे आप सब कह सकते हो मेरी माँ है भगवान माए तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वह तुम्हें वो सर्वम देव निहाल जाओ ध्यान भगवान को माँ मानो बाप मानो भाई मानो कुटुंबी मानो, भगवान अपना अपना भगवान है, अपना भाई संसार में कोई नहीं है, अपना कोई नहीं संगी विदा रघुनाथ रज भजन बिना कोई नहीं संगी, विदा राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, भगवान को अपना पिता मान लो, आप शौक नहीं तो मान लो पिता है भगवान, आप कपूत हो कपूत कपूत तो है भगवान के कपूत भगवान एक कबूत को सबूत बना देंगे, उन्हें कृपा से बन जाएंगे, हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को पुकारो करो, अपना अपना अपना अपना भगवान को अपना शोषण करो, इतना नेड़ा भगवान नेड़ा लगे सबसे नजदीक है, आनंद जाए खुश हो जाओ, कैसे हम की बात है भगवान आया है मारा है मारा है मारा निहाल हो जाओ प्रश्न जाओ प्रश्न हो जाओ भगवान आ है और अपना नहीं है तो करो तो करो अपने अंदर में सभी सेवा करो माता मना सेवा मारा तो भगवान मेरे तो गिर गिर गोपाल तुम सुरा न कोई मेरा भाई मेरे तो गिर गिर गोपाल बोलो और बात बोलो भगवान मेरा भगवान मेरा सब कैसे सब आठ दस बालकों की माँ बड़े जैसे पति माँ बात पति पूरी पूरी ऐसा पूरा पूरा भगवान माता पूरा मारा आप कैसे हो अरब आदमी कह सकते पूरा भगवान पूरा पाते आए नहीं है ऐसे बात नहीं भगवान पूरा पूरा भगवान वाला सब भगवान राज्य में सर्वम पर कृपा दे सब है भगवान से सब भगवान ही है उसमें जोड़ा का कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं सर्वमत था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं भगवान ही है हम सब भी जाने सब मन की बात जाने सभी सब अवगुण जानते हुए भी ये तो भजन अधिकारी आप भगवान नाम लेना अधिकारी को बंदे भी एक बार कोई कोई बात है ऐसा काम से अच्छे अच्छे महात्मा संत चित हुआ है भगवान ये माफी से ही हुआ है सब भूख नहीं हुए केवल भगवान ही कृपा माफी बड़े बड़े महात्मा हमारे जी सुन अच्छे अच्छे महात्मा भगवान की कृपा से कृपा के मन पर आप कृपा को आसरो आप कृपा को जोर आप बिना देखे नहीं तीन लोग और केवल भगवान है हे भगवान ने भजन करो आने मजे मस्त हो जाओ मस्त बोलो कोई बात बोलो भगवान राम है भगवान हमारा भगवान है मेरा भगवान पूछे महाराज जी सत्ता आप कहते निराकार है भगवान की सत्ता निराकार है निराकार तभी सोचेगा और भगवान सोचेगा और भगवान साकार है दोनों ही है तो भगवान सत्ता एक ही है तो सत्ता भी साकार होती है क्या अग्नि अग्नि साकार देगा तो वही नहीं अग्नि साकार दोनों जल जल भी दोनों है पृथ्वी पृथ्वी ये दोनों तो फिर भगवान ही वहां कमजोर है भगवान कमजोर गुणी तो सत्ता साकार भी निराकार भी है क्या सत्ता है ही साकार सत्ता है ही नहीं सत्ता तीन तरह की होती है एक जवरी सत्ता एक परमार्थी सत्ता एक प्रातिभाषी सत्ता एक प्रातिभाषी सत्ता एक व्यवहारिक सत्ता एक परमार्थी सत्ता सत्ता तीन तरह वास्तव में एक सत्ता एक सत्ताई कैसे भगवान हमारे भगवान भगवान माता ये तीनों सत्ता बताई ना तो तीनों सत्ता स्पष्ट करवाया चाहूं तो अच्छा ऋषि में शाम देखता है और दर्पण में मुख देखता है और शिपी में रूपा देखता है जितना जो बैम बढ़ता है ना वो प्रतिभाषित होता है प्रतिभास होता है मृग दशा में स्नान किया किसी ने मृग दशा स्नान किया है मृग दशा का ये प्रातिभाषिक है आपने देखा कि नहीं मैंने देखा है वृक्ष देखे वृक्ष इतना पानी में डूबा हुआ लहरा हुआ यहां लहरा पानी थी लहरा दिखे और मृग है जो तो है इतने तो पानी में है यदि दशा जाओ सब विश्व यह प्रतिभाषिक सत्ता वृद्धा है ऐसा वृद्धास तो जाते वृद्धा था ये जाए बांधरी का पुत्र है मृतम स्नान किया है आकाश के फूलों का मुकुट बनाया है और खरगोश ने शीघ्र धनुष बाण बनाया है और आकाश व जंगल में शिकार खेले छुड़ा मन्य सूत्र और भविष्य नगर में रहता है भविष्य में अभी है धात्री जन विनोदाय धात्री भक्ति शुभाम कथा धाय है धाय कहती है बेटा तन कथा सुनाऊ कहती तीन राजपूत था तीन राजपूत दो तो गर्भ में आए नहीं एक ने जन्म लिया नहीं ऐसे तीन राजपुत्र थे गए जरूर जा करके मित्र स्नान किया अरे खरगोश से सिंह धनुष्मान बनाया और आकाश से पुत्र ने मुकुट बनाया अत्यंत भाव नगर मरने वाले थे अत्यंत भाव नगर और भविष्य नगर में रहते हैं अभी ऐसे तीन राजपूत गए धात्री कथा योग वशिष्ठ माती विस्तार से सब बालक सब शास्त्री दिया धाय मान समान पात्र तीन राजपूत तीन राजपूत दो घर में नहीं आए एक जन में नहीं गया ऐसे तीन राजपूत इसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता अरे खाते है पीते है लीते इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्ता जो कभी मिटती नहीं है जो कोई जो रहती है वो है असली क्या परमात्मिक सत्ता वो है परमात्मा वो परमात्मा से अमार में अच्छे से अच्छे भी है जीवनी दोनों जीवनी मरे तो निराकार जगह साकार देखियो मरे ने कोई साकार देखियो क्या जीवित साकार सोला मैंने सो नहीं कर बोलो शरीर की सत्ता है शरीर साकार सत्ता है प्रतिभा सत्ता है जी व्यवहारिक सत्ता है नाना दादा करने न पहले था न पीछे 100 वर्ष पहले आकाश था या सब जगह बैठे नहीं ये तो बढ़िया है 100 वर्ष पहले खाली था खाली सपा 100 वर्ष में से पीछे खाली हो जाएगा 100 वर्ष के बाद में सपा खाली हो जाएगा कोई रहेगा 100 वर्ष के बाद 100 वर्ष के बाद सपा खाली तो अब भी खाली है प्रत्येक क्षण मर रहे हैं सब क्षण मरियानो भावारिते सिद्धि सकते है क्षण मतलब क्षण में सब नष्ट हो रहा सब नष्ट हो रहा सब पद सुन के पद कल्याण का सरल उपाय क्या है सरल उपाय सरसा को नहीं मानना सरसा को नहीं मानना नहीं है उसको नहीं मानना है आप रह जाएगा नहीं को नहीं मानने से है आप से आप रह जाएगा नहीं को नहीं मानने से है अपना आप रह जाएगा नहीं को नहीं मानने से है आप से आप रह जाएगा सीधा सीधा उपाय हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे रात दिन पुकारो हे मेरे नाथ भूख लगे भोजन कर भैया प्यास लगे जल भी भैया दिन और सो गया जल हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे बहुत बढ़िया सुंदर है हे मेरे नाथ कोई दुख पाने जरूरत नहीं दिन और सो गया भूख लगे भोजन कर लिया हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकार करो रसोई बनाओ तो हे मेरे नाथ काम कराओ तो हे मेरे नाथ दुकान हो जाओ तो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पांच बात है, पांच बात याद है वो पंच है, पंच क्या पंचामृत भगवान की, भगवान का हो पांच दान कर लो, कृपा करो कृपा दान सब दान कर लो, मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान मेरे है भगवान का हूँ भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ। दूसरी बात भगवान के दरबार में रहता हूँ। तीसरी बात भगवान का काम करता हूँ, सब काम भगवान करता हूँ, दुकानदारी करो खेती करो व्यापार करो टट्टी पेशाब फहरे स्नान शौच कपड़ा धोना सब भगवान का काम करता हूँ, और भगवान है जो साफ कर रहा हूँ टट्टी पेशाब कर भगवान का काम करता हूँ, काम भगवान करता हूँ, अरे भोजन भगवान का पाता हूँ, अरे भोजन भगवान के भोजन से ही भगवान से अभिषेक करता हूँ, ये माया रसोई बनाओ भगवान है दरबार रसोई रसोई बना सब भगवान की भोजन करो। पांच तत्व आप धारण कर लो ध्यान जाओगे करके देखो करके देखो भाई करना तो मेरे को आ गया सुनना आप लोग रह गया, अब करना तीजा कुछ चाहिए बताओ धर्मा वही चाहिए और कौन से लग रहे बताओ, आप कृपा करो आप कृपा करो भगवान का काम करते हम जो करते हो भगवान का काम करते भगवान इसे सुगम का इसे सुगम होता आप क्या होता बताओ, जो काम करता भगवान का काम करता हूँ भगवान दरबार में रहता हूँ भगवान ने प्रसाद पाता हूँ अरे भगवान प्रसाद की सेवा करता हूँ अरे भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ अरे भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जनों की सेवा करता हूँ सब भगवान से अब मान लो आप कृपा करो मान लो सात रूप तो बात है ये पंचामृत है पंचामृत पांच अमृत है नाथ हे नाथ है मैं भगवान का हूँ सुनाएगा दोनों पद सुना दोनों भाई जी को दोनों भाई जी तो भाई मारो रे मारो ये नाथ मैं थारो जे थारो चोखो बुरो कुटेलो रुकामी जो कुछ थारो चोखो बुरो कुटेलो रुकामी जो कुछ थारो नाथ मैं थारो जे थारो और भगत के वह भगवान या तू भाई मारो रे मारो दोनों पद सुने वो सीधे शांति से सुनो भाई शांति सुनो तो नाथ मैं थारो जी थारो प्रभु मैं थारो जी थारो चोखो पूरो कुटिल और कामी जो कुछ मन सुधारो अब बिगड़ो हो तो हारो बिगड़ो मन सुधारो ओ सुधरो तो प्रभु थारो सुधरो था हासू कद न्यारो हाँ सुधरो तो प्रभु हारो सुधरो हासू कद नाथ में थारो जी थारो प्रभु में थारो जी बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर बुरो कहा कर मैं रह जासूं नाम बिगड़ सी थारो बुरो कहा कर मेरे जासू नाम की गणसी नाथ में पारो जी पारो प्रभु में पारो ओ चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यू थारो थारो ओ थारो हूँ थारो ही बाजू आंगड़िया नुह परे न होवे या तो आप विचारो आंगड़िया नुह परे न होवे या तो आप विचारो नाथ में पारो जी पारो प्रभु में पारो जी पारो चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछु मारो मेरी बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछु मारो अरे मारे सोच बड़ो यो लाग्यो बिरद लाज सी थारो मारे सोच बड़ो जो तिरत लाज सीखा नाथ में सारो सीता प्रभु में सारो सीतारो चोखो पूरो कुटिल और कामी जो कुछ हूँ सो थारो जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जांघ उघाड़ा लाज मरोला उंदी बात विचारो जांघ उघाड़ा लाज मरोला उंदी बात विचारो नाथ में थारो भाई मारो रे मारो, तुम भाई मारो रे मारो, अरे तुम मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो, तुम मारो थारो सब मारो, जग सारो मारो, तुम भाई मारो रे मारो, ओ तुम भाई मारो, तुम मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो। मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कह थारो, मन में सदा दूसरो समझे ऊपर से कह थारो, अरे मारो होता साता ही वो रहे मारे से न्यारो, मारो होता साता ही वो रहे मारे से न्यारो, तुम भाई मारो रे मारो, वो तुम भाई मारो रे मारो, तुम मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो, एक बार जो कपट सोमारे सगला पुत्रा में अधिक लाड लो प्यारो, सोमारे सगला पुत्रा में अधिक लाड लो प्यारो, तू भाई मारो रे मारो, ओ तू भाई मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, सदा पात की सदा कुकर्मी विषया में मतवारो, ओ सदा पात की सदा कुकर्मी विषया मैं थारो, यूं साचे मन से कहता ही हो मारो, मैं थारो यूं साचे मन से कहता ही हो मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, मारो झटपट पुण्यवान सो होवे पापा से छुटकारो, झटपट पुण्यवान सो होवे पाप मारो, मारी गोद बिराजे कदे न मासू न्यारो, मारो मारी गोद बिराजे कदे न मासू न्यारो, तू भाई मारे मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू मारो थारो सब मारो, जग सारो ही मारो, मारो तन मन बाणी से जो मारो सो निश्चय ही मारो, तन मन बाणी से जो मारो सो नी कदे न लाजो कदे न लाजे नाम बिरत जस मारो कदे न लाजो कदे न लाजे नाम बिरत जस मारो तू भाई मारो रे मारो हो तू भाई मारो तुम्हारो थारो सब मारो जग सारो ही मारो अब कीर्तन सुनो हरे राम हरे राम राम राम हरे Krishna